الحمدللہ آج 1434 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے 14ویں روزے کی نماز ظہر ادا کرنے کے بعد معتکفین و عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, براہ راست مدنی چینل پر بھی ٹیلی کاسٹ جاری ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. باپا پشتو زبان کے اندر ہمارے ایک عالم صاحب کے تاثرات جن کا اردو ترجمہ بھی ساتھ چل رہا ہوگا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد, زو مولی محمد ناصر جامع مسجد فیضان رضا در پیزو امام ہمیم او خطیب ہمیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادر رضوی علیہ رحمہ, دیر شکر گزاری ہوں چہغا دے مر علاقے طرف تا ہم خاصا توجہ را کڑے دا او دہغے خاص توجہ منبع او اشارانا دے داود اسلامی دے اجتماع ہم فسورت چہ ہم ظاہری جی چہغای مر علاقے تا در پیزو تا دے داود اسلامی یو عظیم شان اجتماع احتمام مشتا اکڑلائے. زو دی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادر رضوی علیہ رحمہ دی شکر گزاریوں او دہاغ برکات دا پارا مورا دس بدوائیو چہ خدا پاکتا تادیر حیات دا سے احیات اور نصیب کی چہاغا مورا دا پارا مفید اگرزی دی دعوت اسلامی کارشدہ عالم اسلام تمام اسلامی ممالک و شروان دا او دی برکسرا لکونا مسلمانان راہ راست باندھ کی جی گناہ ہونا تائب کی جی او صحیح نیک عمل شروع کوی. زو دی داود اسلامی دے مدنی چینل ہم ڈیر شکر گزاری ہوں چہاغی برکسرا تمام دنیا چھے ڈیر مسلمانان اس گناہ کبیرہ نہ بچ کر. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, گلزارہ طابہ سرگودا سے باب المدینہ کراچی میں 30 روزہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. پیارے پاپا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض ایک سوال عرض ہے. آپ مذاق مسکری سے منع فرماتے ہیں, تو سنجیدہ رہتے ہوئے آدمی زندگی سے لطف اندوز کیسے ہو؟ سوال کا جواب عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ. آمین. وہ مذاق مسخری کہ جو کسی مسلمان کی ناحق دل آزاری پر مشتمل ہو, یہ تو میں کیا منع کروں گا, شریعت منع کرتی ہے, گناہ حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی یہ مذاق مسخری عام طور پہ ہوتی ہے مذاق اڑانا, کہ ایک تو ہوتا نا خوش طبعی کرنا مذاق کرنا, ایک ہوتا مذاق اڑانا. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں, مذاق جس کا اڑائیں گے اگر وہ بالکل مکمل پاگل ہوگا نا, تو اینٹ پتھر پھینکتا ہے, بلا وجہ گالیاں بکتا ہے, اس کو برا نہیں لگے گا, باقی جو آدھا پاگل ہے اس کو بھی برا لگے گا, سمجھدار بچہ ہے اس کو بھی برا لگے گا, جو سمجھدار آدمی ہے اس کو کیوں برا نہیں لگے گا. اس لیے مذاق اڑانا یہ تو گناہ ہے, مذاق اڑایا نہ جائے. اب رہا کہ وہ مذاق مسخری کرنا, تو اس میں بھی صورتیں کہ ایسی خوش طبعی کی بات جس میں نہ کسی کی تذلیل ہو, بے عزتی ہو, نہ کسی کی دل آزاری ہو, نہ کسی کو گھٹیا, کسی کا گھٹیا پایا جانا ہو, تو وہ خوش طبعی جائز ہے. یعنی جس میں کوئی بھی مانے ہوئے شرعی نہیں ہے, ایسی خوش طبعی جائز ہے. اور اس طرح کی خوش طبعی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے, مگر امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی چند بار ایسا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے, بار بار نہیں. مثلا کسی نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے اونٹ چاہیے, تو ارشاد ہوا کہ تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو عرض کیا, بچہ حضور, میں بچہ کیا کروں گا؟ تو فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے. تو یہ خوش طبعی بے ضرر خوش طبعی ہے, اس میں یقیناً اس طرح کی خوش طبعی میں کسی کا دل نہیں دکھتا. تو اس طرح کی خوش طبعیاں بھی چند بار ثابت ہیں, چند بار بار. اب بار بار جو اس طرح کی بھی خوش طبعی کرے گا نا, جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ کچھ نہ کچھ مذاق کا جملہ بولتے, اس کا مجھے تجربہ ہے, وہ ہوتی بے ضرر ہے, لیکن میں نے یہ عادت دیکھی ہے بعضوں کی کہ بات بات میں مذاق کا جملہ کچھ نہ کچھ کس دیں گے, تو اس سے کیا ان کا امپریشن خراب پڑتا ہے. کہ بار بار مذاق کرنا یہ اگلے کا امپریشن خراب کرتا ہے, اور اگر بار بار بچوں کے ساتھ, بلکہ لفظ بار بار بھی نہیں ہے, بچوں کے ساتھ بھی مذاق کرنا جو ہے نا, یہ لکھا ہے کہ بچوں کے دل سے وہ روب جاتا رہتا ہے. پھر بعض اوقات بچہ ایسی حرکت کرتا ہے کہ ہمیں مزہ نہیں آتا, اس لیے بچوں کے ساتھ بھی موقع محل کے حساب سے ہی وہ ترکیب بنائی جائے. اسی طرح آپس میں بھی مذاق مسکری اگرچہ وہ بے ضرر ہو, لیکن بعض اوقات وہ پر ضرر بن جاتی ہے, اس لیے کہ ہم کو بے ضرر اور با ضرر کا فرق اکثر معلوم ہی نہیں ہوتا. اب اگر کسی کا مذاق کیا تو دوسرا اگر توجہ بھی دلائے گا کہ برا لگ جائے گا, تو اب جھیپ مٹانے کے لیے جواب کیا آتا ہے؟ ہماری چلتی ہے, ہماری تو چلتی ہے. یہ چلتی نہیں ہے, آپ کی نہیں چلتی, اس کے دل پر چھری چل چکی ہے, جبھی تو دوسرے نے محسوس کیا اور آپ کو توجہ دلائی کہ اس کو برا لگ جائے گا. تو جب بے ضرر با ضرر کا سمجھ ہی نہیں ہے, پھر تو بالکل اپنے اوپر پابندی ڈالنی چاہیے مذاق مستی کرنے پر, کہ دل دکھا دیتے پتہ نہیں چلتا. تو احتیاط میں عافیت ہے, سنجیدہ رہ کر وہ زندگی کیسے گزرے, یہ تو جنہوں نے زندگی گزاری ان کی شہرت, ان کی لوگوں کے دلوں میں جو عزت ہے وہ بتاتی ہے کہ سنجیدہ زندگی گزارنے میں ہی عافیت ہے. جیسے کہ سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی ہر وقت سہمے سہمے سے رہتے تھے, ایسے ڈرے ہوئے رہتے تھے کہ جیسے کسی کو سزائے موت سنا دی گئی ہو. ایک بار ایک نوجوان کو ہنستے دیکھا تو کچھ اس طرح ارشاد ہوا, کیا تجھے پتا چل گیا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہونا ہے؟ نہیں. کیا پل صراط تو نے سلامتی کے ساتھ عبور کر لیا, گزر گیا پل صراط سے بخیر و عافیت؟ نہیں. کیا تیرے حق میں پتا ہے کہ جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے, تو دوزخ میں نہیں جائے گا بلکہ تو جنت ہی ہے, یہ تجھے معلوم ہو چکا ہے؟ نہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے, آخر کس خوشی میں تجھے ہنسی آ رہی ہے. اب چونکہ ایک با عمل مبلغ کے زبان سے نکلی ہوئی بات تھی, اس کے دل پر تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو گئی اور لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد اس نوجوان کو زندگی میں کسی نے ہنستے نہیں دیکھا, ایسا وہ سنجیدہ ہو گیا. اب انہوں نے بھی زندگیاں گزاری نا. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ تھے, مولا مشکل کشا کے خلیفہ تھے, اور ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے دودھ پیا تھا, ان کے رضائی بیٹے تھے, دودھ کے رشتے سے بیٹے تھے ام المومنین کے. تو اب ان کی شہرت نہ اس وجہ سے کہ وہ رضائی بیٹے تھے ام المومنین کے, نہ مولا مشکل کشا کے خلیفہ تھے, یہ تو بہت سو نے ہو سکتا آج ہی سنا ہوگا, لیکن سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا نام پہلے تو سن رکھا ہوگا. تو ان کی شہرت کی وجہ ان کا تقویٰ پرہیزگاری, بہت بڑے عالم بھی تھے لیکن ان کی شہرت کی وجہ عالم ہونا بھی نہیں ہے کہ صاحب یہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے مفسر تھے, بہت بڑے فقیہ تھے, اس وجہ سے بھی شہرت نہیں ہے. ان کی شہرت ان کے تقوے, ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے. یہ بہت بڑے عالم تھے, فقیہ تھے, یہ بھی بہت سونے آج پہلی بار میرے منہ سے سنا ہو, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. یہ مبلغین بھی کہتے رہتے, کتابوں میں بھی یہ ہوتا ہے, ان کی یہ خوبیاں نہیں لکھی ہوتی ہر جگہ کہ یہ اتنے بڑے عالم تھے. ان سے باقاعدہ وہ مرویات ہیں, صحابہ کرام کے اقوال ان سے مروی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی انہوں نے صحبت بھی پائی ہے, جو تابعی تھے یہ. تو یہ بہرحال آخر یہ اس قدر سنجیدہ تھے, زندگی گزاری نا, اور اب تک مشہور ہے نا. میں نے کسی کومیڈین کا تو تذکرہ نہیں کیا, اور کومیڈین کا تذکرہ کروں گا تو بھی خیر کے ساتھ نہیں کروں گا, بھلائی کے ساتھ نہیں کروں گا. میں تو یہ بولوں گا فلاں مسخرہ. کومیڈین کیا ہوتا ہے؟ مسخرہ ہوتا ہے, خود بھی احمق ہوتا ہے, دوسروں کو بے وقوف بنا رہا ہوتا ہے ہنس ہنس کے, طرح طرح کے وہ چٹکلے سنا کر. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت ہے, لا لا عزت نہیں ہے, مرنے کے بعد تمہیں کوئی حساب ثواب نہیں کرے گا نا. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. تو یہ ان کے لیے ان کے حق میں ہم نے دعا کی نا, رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے, یہ دعا کی نا میں نے ان کے لیے کہ ہم اہل اللہ کا نام لیں گے تو یہ کہتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے. کومیڈین کا نام لیں گے تو ایسے الفاظ ہمارے منہ سے نہیں نکلتے, یہ فطری طور پر نہیں نکلتے. تو اس لیے جو غیر سنجیدہ ہے لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام نہیں ہوتا, یعنی ہوتا بھی ہے تو اس جیسی جو کیٹیگری کے ہوتے ہیں تو بھی احترام, کوئی وہ احترام نہیں ہوتا کہ جو عقیدت سے سر کو جھکا دے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے, ایسا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ معاشرے میں وہی کامیاب ہے کہ جو سنجیدہ ہو. اس کو بعض لوگ سنجیدہ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ زاہد خشک ہے, تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کرے کہ ہم زاہد بن جائیں, چلو خشک ہی صحیح, زاہد تو بہت بڑا درجہ ہے. تو زاہد خشک کو, غیر سنجیدہ کو بس وہ تنزنگ بولتے ہیں لوگ. تو اگر کسی مخصوص فرد کو بولا تو یاد تو ہو سکتا ہے اس کی غیبت میں شمار ہو جائے, تہمت میں شمار ہو جائے. سامنے بولا کسی ایسے آدمی کو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دل آزاری کا باعث ہو. تو بہرحال یہ کہ سنجیدہ رہنا چاہیے, اللہ مجھے بھی سنجیدگی نصیب فرمائے, آپ کو بھی عطا کریں کہ سنجیدگی میں دل آزاری کا خطرہ عام طور پہ ٹل جاتا ہے, اور غیر سنجیدہ سے دل آزاریاں ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. اب دیکھیں جتنے بھی مفتی ہوں گے نا, وہ تقریباً آپ دیکھیں گے وہ سنجیدہ ہوتے, مذاق مسکری میں حصہ نہیں لیتے, حضور بک بک میں وہ حصہ نہیں لیتے. کبھی وہ اگر اسی جگہ موجود بھی ہیں لوگ اس طرح اگر باتیں کر رہے ہیں تو وہ اس میں عام طور پہ حصہ نہیں لیتے، زیادہ سے زیادہ ان کو دیکھا کہ وہ مسکرا دیتے، باقی وہ ٹوپیاں نہیں اچھالتے ایک دوسرے کی، اور امامے نہیں کھینچتے، اور دھکم پیل نہیں کرتے، ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے گی. کوئی بن کے دیکھے تو اس کو پتا چلے گا کہ لطف کس میں. لیکن یہ میں نے عرض کر دیا کہ خوش طبعی کی وہ بات کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، یہ بری چیز نہیں ہے، اور اس کو ہم غیر سنجیدگی کے خاتے میں بھی نہ ہی ڈالیں. کہ یہ بڑے بڑے علماء سے ثابت، اکابرین سے ثابت ہے، بلکہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، بے ضرر خوش طبعی. سرکار اور کسی کو ضرر پہنچا یہ تصور بھی نہیں ہے ظاہر. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. وصلت ہو میری دو تمس خلق الہی، خصلت ہو میری دو بنا دے مجھے سنجیدہ، بنا دے اللہ سنجیدہ، بنا دے ہمیں سنجیدہ، بنا دے. مدنی بہار، مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میلز وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی ہے اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ مجھے اپنے علاقے کے مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کی بدولت سن 1434 ہجری کے یکم رمضان المبارک سے مسلسل ہونے والا سلسلہ مدنی مذاکرے میں شرکت کا موقع ملا. اس سے قبل میرا کردار معاذ اللہ عز و جل انتہائی خراب تھا، نماز کی بالکل ہی عادت نہ تھی، لڑائی جھگڑا میرا روز کا معمول تھا، جھوٹ غیبت وعدہ خلافی غصہ گالم گلوچ چوری بد نگاہی فلمیں ڈرامے دیکھنا گانے باجے سننا رات چلتی لڑکیوں کو چھیڑنا ماں باپ کو ستانا الغرض وہ کون سی برائی تھی جو مجھ میں نہ تھی. ان مدنی مذاکروں میں بلا ناغت شرکت کی بدولت پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں. میں نے الحمدللہ ہی عز و جل اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کی، والدین کو راضی کیا، اور الحمدللہ ہی عز و جل اب پنچ وقتہ نماز ادا کر رہا ہوں. نیز الحمدللہ ہی عز و جل اس دوران ہونے والے جمعرات ہفتہ وار اجتماعات میں بھی شرکت کی سعادت نصیب ہوئی، اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو کر امیر اہل سنت کا مرید بن گیا. علم دین سیکھنے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل چاند رات سے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. نیچے نیچے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک بات کی طرف اسلامی بھائی نے توجہ دلائی جو سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت تو ہے ان کو، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا دودھ پینے کا جہاں تک تعلق ہے تو بعض علماء نے لکھا ایسا، لیکن ان کا تسامو ہوا ہے، غلط فہمی ہوئی ان کو، کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا مشکل کشا کا دور جو تھا وہ بہت بعد میں آیا، ورنہ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بیٹے دودھ کے رشتے سے بیٹے ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چوچی مبارکہ جو تھی ان کے منہ میں دی تھی، لیکن دودھ کا اترنا ثابت نہیں ہے. اور اگر کرامتن دودھ اترا بھی ہو تب بھی وہ دودھ کے رشتے سے بیٹے قرار نہیں پائیں گے. میں نے یہ وضاحت بہت مدینہ مدینہ وضاحت ہے. صلو علی الحبیب. ہاں فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو مدنی محل میسر ہوا, نمازوں کی توفیق ملی, مدنی حلیے سے آپ آراستہ ہوئے, دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے سے برکت حاصل کی, فلا فلا برائیاں چھوٹ گئیں, تعویذات عطاریہ کی برکت حاصل ہوئی یا دیگر مدنی بہاریں آپ کے سامنے آپ پر ظاہر ہوئی, تو ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر 02134942626 پر اپنا تفصیلی واقعہ ریکارڈ یا اس ای میل madani.bahare@dawatislami.net پر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. دوسروں کی ترغیب کی نیت سے آپ ہمیں میل کیجئے, ایس ایم ایس کال کیجئے, ایس ایم ایس کیجئے. بن پڑا تو ہم نوک پلک سروار کر آپ کی مدنی بہار بیان کریں گے. ممکن ہے کہ آپ کی مدنی بہار دوسروں کے لیے ترغیب کا سامان بنے. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں اپنے مرید کے مریدوں کا 7 پشت تک ہر ایک امر کا ذمہ دار ہوں, اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تب بھی میں اس کو چھپاتا ہوں. الحمدللہ عز و جل جہاں مدنی مذاکروں میں ہم بہت سے مدنی پھول سنتے ہیں وہاں الحمدللہ عز و جل توبہ بھی کرائی جاتی اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہونے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. آئیے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس مبارک سلسلے میں داخل ہو جائیں, اور مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین میں سے جو اب تک کسی سلسلے میں داخل نہیں وہ اس سلسلے میں داخل ہو, اور اگر کوئی کسی سلسلے سے داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ, طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, جانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے طریقے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں خوف پاک کے غلاموں میں تھا۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سیف ہے، میرا تعلق پنجاب سے ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ چھم چھم آئے مجھے ترس آئے، تیرا سایہ چھیڑ کر چومتا، تو جو مسکائے تو جو شرمائے، جیسے میرا ہے خدا جھومتا، تو ہی ہے میری برکت تو ہی میری عبادت۔ کوئی شخص اگر یہ شعر گنگناتا ہے کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ یہ شعر کفریہ ہے۔ تو جو شرمائے جیسے میرا خدا جھومتا، اس میں یا تو اپنی محبوبہ جو ہے مجازی معشوقہ ہی کو خدا کہنے کا معنی پایا جا رہا ہے جو کہ صریح یعنی کھلا کفر ہے، اور یہ بھی مانا ہے کہ جب تو مسکراتی اور شرماتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے خدا جھوم رہا ہے، نعوذ باللہ۔ گویا خدا کو جھومنے والا ثابت کرنا ہے، جبکہ جھومنا، جھومتے نا، یہ انسانی صفت ہے۔ تو اگر اللہ تعالی کو جھومنے والا کہا ہے تو اس میں دوسرا کفر یہ ہے کہ جھومنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالی کے لیے جسم ماننا، جو یہ جسم مانتا ہے وہ کافر ہے۔ درہ مختار میں ہے، اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دے تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ جیسے کوئی کہے کہ بے شک اور اجسام کی طرح اللہ تعالی کا بھی جسم ہے، یعنی دوسرے جو بدن، جیسے ہمارے ابدان ہیں، بدن ہیں، اجسام ہیں، جسم ہے، تو اللہ تعالی کا بھی اسی طرح جسم ہے۔ کوئی اگر یہ نظریہ رکھے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جھومنا تعجب کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز تعجب میں ڈالے، یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تعجب میں ڈالے، تعجب میں، اچھا جھومنا تعجب کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے تو وہ تعجب کرے، اس پر سب روشن ہے۔ ہم کو کوئی اچانک عجیب بات پتا چلے تو ہم تعجب میں پڑ جائیں، ایسا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو کچھ ہوا وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، تو اس تعجب اس کی صفت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اسلم ہے، میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ گانے کا شعر ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں کبھی نہ لوٹ کے آؤں، کرو گی کیا اکیلے تم بتا دو دل ربا، میں رب سے چھین لاؤں گی تجھے اپنا بناؤں گی، چلے گی سانس جب تک نہ اپنی یہ قسم ٹوٹے، جو رب روٹے تو رب روٹے۔ اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اس گانے کے شعر میں کفر موجود ہے اور وہ شخص یہ گانا سنتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جو شعر ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں کبھی نہ لوٹ کے آؤں, کرو گی کیا اکیلے تم بتا دو دل روا, اس میں تو کوئی کفر نہیں ہے, واحد شعر ہے بس. لیکن وہ دوسرا جو ہے نا, میں رب سے چھین لاؤں گی تجھے, اپنا بناؤں گی چلے گی سانس جب تک نہ اپنی یہ قسم ٹوٹے, جو رب روٹھے تو رب روٹھے. معاذ اللہ. اس شعر بد خیر میں دو کفریات ہیں, شعر بے خیر کوئی بھلائی نہیں ہے اس میں, بلکہ دو کفر ہیں. نمبر ایک, میں رب سے چھین لاؤں گی تجھے, معاذ اللہ. اللہ تعالی سے کسی چیز کو چھیننے کا کہنا کفر ہے, کیونکہ معاذ اللہ اس میں اللہ تعالی کے قادر مطلق یعنی ہر طرح سے قدرت رکھنے والا ہونے کی نفی یعنی انکار, اور اس کے عاجز یعنی اللہ تعالی کے بے بس ہونے کا الزام ہے. یعنی اللہ تعالی بے بس ہے, مجبور ہے, یعنی اس سے چھینا بھی جا سکتا ہے, بلکہ چھین لاؤں گی معاذ اللہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ دینا چاہے تب بھی میں اس سے زبردستی چھین لوں گی اور وہ مجھے روک نہیں سکے گا. اللہ تعالی کی طرف عجز یعنی بے بسی و مجبوری کی نسبت کرنا کفر ہے. بحر الرائق, مجمع الانہر اور فتاوی ہندیہ میں ہے, جب کسی نے اللہ تعالی کو کسی ایسی چیز سے موصوف کیا یعنی اس کے لیے کوئی ایسی صفت مانی یا بیان کی جو اس کی شان کے لائق نہیں, تو اس کی تکفیر کی جائے گی, یعنی اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا. اسی طرح جس نے اللہ تعالی کی طرف جہالت, عجز یعنی مجبوری, یا نقص یعنی عیب کو منسوب کیا, تو اس کو بھی کافر قرار دیا جائے گا. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 138 پر ہے. خدا سے چھین لاؤں گا کہنا کلمہ کفر ہے, یہ تو ایک حصہ ہوا اس شعر کا جس کو کفر قرار دیا اور دلائل کے ساتھ. دوسرا حصہ یعنی شاعر بے باک کے اس ناپاک مصرعے, جو رب روٹھے تو رب روٹھے, میں اللہ تعالی کی ناراضی کی پرواہ نہ کرنا پایا جا رہا ہے. یعنی چاہے اللہ تعالی روٹھ یعنی ناراض ہو جائے, میں تو یہ کام کروں گا, اور یہ بھی کفر ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اور ایمان کی حفاظت میں ہے, خدا ناراض ہوتا ہے تو ہو, یا رب روٹتا ہے تو روٹے, میرا محبوب مجھ سے نہ روٹے. یہ جملہ عام طور پر گانوں میں استعمال ہوتا ہے, لوگ ایسے گانے بخوشی چلاتے ہیں اور سنتے ہیں, ان سب پر حکم کفر ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 116 پر ہے. سوال, یہ کہنا کیسا ہے مجھے اللہ عز و جل کے ناراض ہونے کی پرواہ نہیں, مجھے اللہ عز و جل کا خوف نہیں. جواب, اس میں اللہ عز و جل کی ناراضی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے, اور اس عز و جل کے عذاب سے بے خوف ہونے کا پہلو بھی موجود ہے, لہذا مذکورہ جملہ کفریہ ہے. یعنی بیان کردہ جملہ کفریہ ہے. بدر الشریعہ بدر الطریقہ, حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, کسی سے کہا کہ گناہ نہ کرو, گناہ نہ کر ورنہ خدا تجھے جہنم میں ڈالے گا, اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا, یا کہا خدا کے عذاب کی کچھ پرواہ نہیں, یا ایک نے دوسرے سے کہا تو خدا سے نہیں ڈرتا, اس نے غصے میں کہا نہیں, یا کہا خدا کیا کر سکتا ہے, اس کے سوا کیا کر سکتا ہے کہ دو زخمے ڈال دے. یا کہا خدا سے ڈر, اس نے کہا خدا کہاں ہے. یہ سب کلمات کفر ہیں. اچھا اب اس طرح کا شعر کفریہ تسلیم کرتے ہوئے ساحل نے, یہ بھی سوال کیا کہ جو بے توجہی کی بنا پر گنگنائے اس پر کیا حکم ہے. تو اب یہ کہ جس کو اس کے معنی نہیں پتا, مثال کے طور پر اردو نہیں جانتا یا اردو جانتا ہے لیکن اس کو اس کے معنی نہیں آتے, اردو بہت کمزور ہے, یا اس کی توجہ ہی نہیں, گانا چل رہا ہے اس کی توجہ نہیں, وہ بک کیا رہا ہے اور بے خیالی میں وہ جھوم رہا ہے, بغیر ارادے کے کہ اس کے معنی اس کو معلوم ہو یہ اس کو گنگنا رہا ہے, تو اب اس پر کفر کا حکم نہیں ہوگا. کفر کا حکم اس صورت میں ہوگا کہ اس کو اس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ خدا روٹھے تو روٹھے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, میں رب سے چھین لاؤں گی, یہ سب سمجھ رہا ہے اس کے معنی, اور اب پھر یہ گنگنا رہا ہے. گنگنا نہیں رہا بلکہ اس سے اتفاق کر رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, اتفاق کر رہا ہے کہ یہ صحیح ہے, تب بھی اس پر حکم کفر آئیں گے, جو کفریات کے احکام بیان ہوئے اس پر لاگو ہوں گے. یہ ہر گانے کے لیے, ہر کلمہ کفر کے لیے, ہر فعل کفر کے لیے یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ کیسی بے باکی ہے کہ اگر کہیں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے جس میں کسی کے خاندان کی بے عزتی کی جا رہی ہے, اس کے گھر والوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے, تو اس کو بڑے غور سے دیکھتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. ایک لیٹر آتا ہے, مکتوب آتا ہے, اس میں کوئی ایسی الٹی سیدھی بات لکھی ہوئی ہے, فوراً دیکھتا ہے یہ کیا ہے. لیکن ایسے اشعار جس میں رب تبارک و تعالی کا نام آ رہا ہے اور اس میں اس طرح کے لفظ لکھے ہوئے ہیں اور ایک مسلمان اس پر بہت غور بھی نہ کرے اور بولتا اور پڑھتا جائے, پھر جھومتا جائے, پھر شادی بیاہ میں اس کو بولتا چلا جائے اور یوں مطلب یہ کرتا رہے, تو یہ بہت زیادہ اس میں مطلب کیا لگتا ہے آپ کو, یہ کیسی کیسا انداز ہے زندگی کا؟ حکم وہی ہے جو بیان کیا گیا. اگر وہ نہیں سمجھتا اور جھومتا تو اس میں اس کی بچت تو ہو رہی ہے. ایسی چیز کی طرف جانا کیسا جس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ گانے گانا خود گناہ ہے. میوزک گانے پھر ناچ رنگ فلمیں ڈرامے یہ سب ہے گناہ کے کام, ان سے بچنا. فلموں میں ڈراموں میں بھی تو ڈائلاگ کفریا ہوتے ہیں نا, بارہا کفریا ڈائلاگ ہوتے ہیں. کومیڈین جس کا بھی ایک جنرلی ذکر ہوا, کومیڈین منہ بھر کے کفریات بکرے ہوتے ہیں, لیکن ہم کسی کومیڈین کو اس وقت تک کافر نہیں کہیں گے جب تک ہمیں کنفرم معلوم نہ ہو جائے کہ اس نے کفر بکا ہے. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ کفریات بک رہے ہوتے ہیں. یہ شادیوں میں جو فنکشن ہوتے ہیں, یہ جو شو بیز کے گروپ آتے ہیں, یہ عموماً کفریات بک رہے ہوتے ہیں اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو جو سمجھ کے ہنسے گا اب اس نے کفر بکا, اور جو سمجھ کے ہنسا وہ بھی کفر میں مبتلا ہوا. آج جس کو پلہ نہیں پڑا دوسروں کو ہنستے دیکھ کر وہ بھی کیکی کرنے لگا, اس کی بچت ہو جائے گی. لیکن ایسے فنکشن میں جانا یہ تو گناہ کا کام ہے, لعنتیں اتر رہی ہوتی ہیں, رحمتیں تھوڑی نازل ہو رہی ہوتی ہے. پھر یہ بولے کہ شادی کھانا آبادی ہو, آبادی دھول ہوگی, بربادی کا سامان تم نے فنکشن کر کے یہ جو کر رکھا ہے گانے فلمیں اور یہ الٹے سیدھے مطلب مسخرے بلا کر. تو ان شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے. یہ روزی بھی ان کی حرام ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کتنے کفریات روز یا ہر فنکشن میں یہ بکتے ہوں گے, ان کو علم اتنا ہوتا نہیں ہے. اور سری کفریات میں جو ضروریات دین کا انکار ہو نا جہاں وہاں مطلب یعنی کہ ایسے لوگ کہ جو مطلب علماء کی صحبت سے کچھ نہ کچھ, جیسے آپ لوگ ہیں تو علماء کی صحبت ملتی ہے, مدنی مذاکرے سنتے رہتے ہیں, ان کو ضروریات دین کا علم ہونا چاہیے. اگر کسی ضرورت دینی کا انکار کیا تو پھر اسلام ہاتھ سے نکل جائے گا. ایسے شوبیز جو ہے یہ بڑے شہروں میں علماء بکثرت ہیں, کبھی نہ کبھی دین کی باتیں کانوں میں جاتی رہتی ہیں. اتنا شعور کس بے وقوف کو نہیں ہوتا کہ مطلب میں خدا سے بھی چھین لوں گا, یہ نہیں کہنا چاہیے, کس کو نہیں پتا ہوگا خدا کے ہم تم جیسے بندوں جیسا ہے, بلکہ ہم تو پاورفل بندے سے بھی نہیں چھین سکتے. یعنی کوئی گن پوائنٹ پہ بلکہ کوئی پاورفل آدمی غریبان پکڑ کے دکھائے گا نکال موبائل فون, تو اس سے اپنا موبائل فون تو بچا نہیں سکتے ہو, تو خدا سے چھیننے نکلے ہو. معاذ اللہ فما معاذ اللہ. تو یہ مطلب بہت بے باکی اور بہت خوفناکی والے معاملات ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت اگر درکار ہے تو فلموں اور گانوں پر مہربانی کر کے اپنی ذات پر تو پابندی ڈالی دیں. جس کا بس چلے تو اپنے گھر سے بھی گھر میں بھی پابندی ڈال دیں, انہیں سارے چینل آف کر کے اس کا پاسورڈ بھی بھول جائیں اور صرف مدنی چینل آن کر دیں. تو یہ آپ کو انشاءاللہ کفریات سے بچاتا رہے گا, آپ کے کان دعا سے کھینچتا رہے گا, اور آپ بھی کھینچوانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں کہ ہمیں کان کھینچ کھینچ کھینچ کھینچ کے جہنم سے بچاتا رہے مدنی چینل. یہ ہمارے حق میں بہتر کر رہا ہے کہ ہمارے کان کھینچ رہا ہے, ہماری توجہ دلا رہا ہے, ہماری اصلاح کر رہا ہے. اللہ اس مدنی چینل کو آباد رکھے, یہ دعائیں کرتے رہے. یہ ایسا پیارا الیکٹرانک مبلغ اللہ نے عطا کر دیا جو گھر گھر جا کر اصلاح کر رہا ہے, نیکی کی دعوت دے رہا ہے. اللہ اس کو نظر بد سے بچائے, ایمان کا تحفظ کر رہا ہو. الحمدللہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے, ایمان کا تحفظ ہو رہا ہے. تو یہ جتنے اسلامی بھائی ہیں بس اب یہ گانے بازوں کے خلاف جنگ جاری, شیطان کے خلاف جنگ جاری. گانے بازوں کی نحوست کیا کم تھی کہ اب ان گانوں میں کفریات آ گئے. اب بھی اگر ہم پیچھے نہیں ہٹتے نہیں مانتے پھر اتنا کمزور ایمان ہمارا, اللہ کرے کہ یہ ہماری زندگی سے نکل جائے. مسلمان کہلانے والوں کے گانے بھی اب کفریات سے بھرپور ہیں, تو جو مسلمان نہیں کہلاتے خود کو غیر مسلم کہتے ہیں, مسلمان کہو تو لڑیں گے آپ سے, ہم کو گالی دیتے ہو, ایسے لوگوں کے گانے بھی یہ سنتے ہیں, تو ان کے گانوں میں کیا نہیں ہوتا ہوگا, ان کے گانوں میں کتنے کفریات ہوتے ہوں. اپنے معبودان باطل یعنی کہ جھوٹے خداؤں کی اس میں تعریفیں ہوتی ہوں گی, اور یہ مسلمان کہلانے والے اس پہ بھی جھومتے ہوں گے, گنگناتے ہوں تو تعجب نہیں. تو اس لیے وہ فلمیں ڈرامے گانے بازے کا بائیکاٹ ہی ہونا چاہیے, ہر صورت میں بائیکاٹ ہونا چاہیے. کفریات سے اگر یہ خالی ہو تب بھی یہ بائیکاٹ ہی کا حال ہے کہ یہ جائز تو ہے نہیں نا. اس لیے وہ بس مدنی چینل بھلا ہم بھلے, ہم بھلے ہمارا مدنی چینل بنا, نہ کسی ریڈیو اسٹیشن کی طرف جانا ہے نہ کسی گناہ بھرے چینل کی طرف جانا ہے, صرف اور صرف مدنی چینل. کیوں یہ ریڈیو بھی طرح طرح کے ہیں غالباً, تو اس میں بھی وہی پو پو پو پو بھو پو بجتے ہی رہتے ہیں, اور پتہ نہیں اس میں بھی کیا کیا کفریا گانے آتے ہوں گے. گانوں سے تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا, اس لیے وہ بس مدنی چینل فیضان مدنی چینل انشاءاللہ جاری رہے گا. اس طرح اپنے مفا سلسلوں میں جیسے فیضان سحری وغیرہ سلسلے میں یا دیگر سلسلوں میں جیسے کہ کالس آتی ہیں نا کہ یہ نعت سنا دیں یہ نعت سنا دیں یہ نعت سنا دیں, فرمائشی نعت شریف سنی جاتی ہے, مناجات سنی جاتی ہیں. اسلامی بھائی مدینے کی جدائی کے حوالے سے ہر حوالے سے سننے کو پسند کرتے ہیں, کالس آتی ہیں. پتہ یہ چلا ہے بابا کہ ریڈیو پر اس طرح فرمائشی کالس آتی ہیں تو فلاں گانا سنا دیں فلاں گانا سنا دیں فلاں گانا سنا دیں اور فرمائش پر گانے چلائے جاتے ہیں. ہاں یہ بہت پرانا ترکیب ہے, بہت پرانی ترکیب ہے. آپ کی فرمائش, آپ کی فرمائش کے نام پر وہ گانے, یعنی کہ ناظرین اور سامعین کو کھینچنا ہوتا اپنی طرف، تو یہ کرتے اس طرح. بابا اس طرح اگر کوئی آپ کی فرمائش پر، کوئی گانے کی فرمائش ریڈیو یا ٹی وی پہ کرتا ہے، اب اس کو گانا سننا ہے، تو اب جو گلوکار کا وہ گانا بجایا گیا تو سننے والے کو تو جو گناہ ملے گا، لیکن جو لاکھوں ناظرین سنیں گے اس کا بھی گناہ اس کو ملے گا. فرمائش تو اس نے کی تھی. سننے والا جو بھی توجہ سے سنے گا گناہگار تو ہوگا. اب گزر رہا اور آواز کانوں میں پڑی اور بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ گناہگار نہیں ہے. جس نے فرمائش کی اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کی اس فرمائش پر اب کتنے لاکھوں لوگ سنیں گے. ہاں یہاں یہ قاعدہ تو بنتا ہے کہ ان سب کا گناہ بھی اس کو ملے اور گانے والے کو بھی ملے. جیسا کہ وہ کسی نے فنکشن کیا تو فنکشن کرنے والے کو تو گناہ ملے گا، لیکن اس کے فنکشن میں جتنے بھی آئے، یہ گناہ بھرے فنکشن، ان سب کو بھی اپنا اپنا گناہ ملے گا. اور یہ سب کے برابر گناہ، جیسے کہ 100 آدمی آئے تو 100 کو تو اپنا اپنا گناہ ملے گا، اور ان 100 کا مجموعی طور پر گناہ اس فنکشن کرنے والے کو ملے گا. اب شادی خانہ بربادی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ میں تھوڑی بدعا دیتا ہوں، شادی خانہ بربادی ہو رہی ہے آج کل. کون فنکشن نہیں کرتا، کون گانے نہیں بجاتا شادیوں میں؟ الا ماشاء اللہ. بعض دعوت اسلامی والے، وہ بھی پورا گھر دعوت اسلامی والا ہے تو بچ جاتا ہو تو الگ بات ہے، باقی دعوت اسلامی والوں کے گھروں میں بھی بچتے گانے، بیچاروں کی چلتی ہی نہیں ہے. اسلامی بھائی اپنا خون جلاتے رہتے ہیں، چلتی نہیں ہوتی، گھر والے گانے بجاتے. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں، ایک تو ایک گانوں کے بارے میں رسالہ ہے، 35 کفریہ گانوں کے 35 کفریہ اشعار، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ میں اللہ کرے دستیاب ہو تو اس کو ضرور حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ مل سکتا ہے. نیز اپنے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں بھی یہ رسالے کے اشعار موجود ہیں، لیکن اس میں 34 ہیں کفریہ کلمات میں. اس لیے کہ ایک مفتی صاحب، جن کئی مفتیان نے کرام کی، اس میں تصدیقات موجود ہیں، سب اس شعر کے کفریہ ہونے پر متفق تھے، لیکن ایک مفتی صاحب نے اس پر کچھ تاویلات بیان کی تھی، لیکن دوسرے مفتی صاحبان اس سے متفق نہیں ہوئے تھے، تو ہم نے وہ شعر اس میں نکال دیا ہے. لیکن چونکہ دیگر مفتیان کرام متفق تھے، اس لیے 35 گانوں کے کفریات کے رسالے میں اس شعر کو ہم نے باقی رکھا ہے. تو یوں 34 کفریہ اشعار جو ہے وہ کفریہ کلمات کی کس بارے میں سوال جواب میں ہے، اور جبکہ 35 کفریہ اشعار یہ جو ہے اس کا رسالے کا آپ اشتہار مدنی چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. یہ تو سچی بات ہے کہ صرف گھر گھر نہیں، ہاتھ ہاتھ میں پہنچانے والا رسالہ ہے، کہ کوئی مسلمان خوش نصیب ہوگا جو ان چیزوں سے بچتا ہوگا، یہ فلم اور ڈراموں سے، کیونکہ آپ معاذ اللہ یہ بھی نہیں سمجھایا جاتا، کروڑوں میں کوئی بچتا ہو یوں کہیں تو شاید کم ہی مبالغہ ہوگا، تقریباً لوگ اس میں مبتلا ہے. تو یہ گھر گھر نہیں بلکہ ہاتھ ہاتھ میں یہ رسالہ پہنچنا چاہیے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا اس کو اگر عام کریں گے نا. بے شک اس کو مسجدوں میں نماز کے بعد تقسیم کریں، ہر مسلمان کے لیے کام کا ہے. آپ کو اتنا ثواب ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے مرنے کے بعد جب دیکھیں گے. کتنے لوگ اس کو پتہ نہیں پڑھ کر، وہ نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے اگر وہ کفر کر چکے ہوں گے تو نئے سرے سے مسلمان ہوں گے، ایسے کفر کرے ہوں گے کہ ان پر کفر نافذ ہو گیا ہوگا اور معاذ اللہ ارتداد کے مرتکب ہو گئے ہوں گے، مرتد ہو گئے ہوں گے. تو یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے، آپ کے لیے ثواب کا ڈھیر اور ڈھیر لگ جائے. اس کو کوئی رسالہ بانٹے نہیں بانٹے، اس کو ضرور بانٹے. واقعی انہیں بہت اہم نہیں، اہم ترین رسالہ یہ، گھر گھر نہیں، ہاتھ ہاتھ، ہر ہاتھ میں یہ پہنچنا چاہیے. جس کو اردو پڑھنا آتا نا اس کو یہ دے دیا جائے، یہ گلوکاروں کو بھی پہنچا دیں، ڈرامے کے جو اداکاروں تھے ان کو پہنچا دیں، شو پیسوں کو بھی پہنچا دیں، شو بیس والوں کو بھی، ان کو بھی پہنچا دیں، سب کو پہنچائیے. اللہ کرے کہ ان میں بھی ہوتے ہیں جن کو درد ہوتا ہے دین کا، کومیرینوں کو بھی پوچھا ہے. کوئی ہو سکتا ہے توبہ کر کے اپنی زندگی سنوار لے, اپنی آخرت سنوار لے. ایک کا سنورنا کتنوں کے سنورنے کا سبب بنے گا, نسلوں کے سنورنے کا سبب بن سکتا ہے. بعض اوقات اس طرح کے جو شوبیز سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں سے کوئی ایک مڑ جاتا ہے نا, جیسے کہ اگر یہ شوبیز کا کوئی فرد مدری چینل پر ہو تو یہ ایک آدمی اپنے ساتھ ہزاروں کو کسی ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں, اس کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنے نام پر جمع کیا اور سب مل کر ایک جیسے کہ جہنم میں لے جانے والے کاموں میں لگ گئے عموماً, لیکن آپ اگر کسی ایک جگہ جمع ہو جائیں, مسجد میں جمع ہو مسجد میں آ جائیں کہ میں نکی کی دعوت دوں گا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہزاروں لوگ یا ہزاروں نہیں تو ان میں سے سینکڑوں لوگ آپ کے نام پر مسجد میں جمع ہو جائیں اور وہاں پر جنت میں لے جانے والے کام میں لگ جائیں. ہم مدنی چینل پر انشاءاللہ آپ کے تاثرات چلا دیں گے, آپ کے لاکھوں جاننے والے سن لیں گے. یار آپ بنے تو صحیح, یہ مڑ گئے یار, آپ کے مرنے سے کتنے لوگ جنت کی طرف مڑ سکتے ہیں. بے شک آپ اس پر غور کیجئے. ہوتے بعض اگر لوگوں میں بعضوں کو مقبولیت اور شہرت مل جاتی ہے, تو وہ اپنی شہرت اور اپنی مقبولیت کو جنت میں لے جانے والے کاموں میں صرف کرے, نہ کہ جہنم میں لے جانے والے کاموں میں صرف کرے. پاپا ایسا لگتا ہے کہ یہ گانوں کے اشعار پر ہمیں سالانہ کوئی رسالہ, یہ چھ مہینے میں کوئی رسالہ لکھنا پڑے گا, کیونکہ ان کے ہر سال کوئی ٹاپ ہٹس گانے آتے ہیں جو لوگ زیادہ گنگناتے ہیں. پرانے بہت کم چلتے ہیں, پھر نئے آ جاتے ہیں. تو یہ اب یہ رسالے کے بعد نہ جانے اور کتنے ایسے گانے آ گئے ہوں گے جس میں کفریہ کلمات ہوں گے, اور آج کل جب وہ 35 کفریہ اشعار کو پڑھیں گے تو وہ کم گنگنائے جا رہے ہوں گے, نئے کچھ اور آ گئے ہوں گے. چلو یار مجھے یہ اشعار ڈھونڈ کر دیکھو, مجھے ایک قرآن شاہ نے کچھ اشعار بھیجے لکھ لکھ کر بےچارے ڈھونڈ کے, میرا خیال 12 ہے تقریباً, تو وہ میں نے پھر میں تو اتنا علم رکھتا نہیں, پوچھ پوچھ کے بتاتا ہوں کتنی باتیں, مطلب مجھے اپنی واہ واہ نہیں چاہیے, مجھے رب کی رضا چاہیے. میں کوئی پڑھا لکھا جن کو کہتے ہیں ان میں میرا شمار نہیں ہے. تو میں نے مفتی صاحب کی خدمت میں یہ اشعار بھیج دیے. اللہ تعالی مفتی صاحب کو جزائے خیر دے, ان کی بھی چاندی ہو رہی ہے. اصل ثواب تو ان کو بھی بہت مل رہا ہے, لیکن ان کا لکھا میں نے پڑھ کے سنایا, کہیں کہیں مشکل الفاظ کی میں نے تسہیل یا آسان کرنے کی صحیح کی. تو میرا یہ جواب دینے کی صحیح بات ہے کہ اس طرح کے سوالات کا جواب دینے کی میں اپنے اندر صلاحیت نہیں پاتا, کفر و اسلام کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں. تو مفتی صاحب جیسا فرماتے ہیں میں ویسا عرض کر دیتا ہوں. تو یہ 12 اشعار ایک قرآن شاہ نے بھیجے, اللہ اس کو جزائے خیر دے, تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھیجے ہوں گے جس طرح بھی اس نے. تو میں نے یہ اس کے تو ہم باری باری چلا رہے ہیں, یہ کوئی یہ نہیں کہ یہ اچانک کوئی سوال کر رہا اور یہ جواب نکل آتا, ایسا نہیں ہے, سب ترکیب ہے سیدھی بات ہے. کیونکہ ہم کو نہ آپ کے اشتہار چاہیے, نہ ہم کو کوئی مطلب ہے کہ وہ کچھ ڈرامہ بازی کر کے ناظرین چاہیے. 112 بار آپ کی سمجھ میں آئے تو مدنی چینل دیکھو, اگر آپ کا ضمیر پکار کر کے کہ مدنی چینل دیکھو اگر جنت میں جانا ہے تو دیکھو, ڈرامہ بازی نہیں ہے. میں خاما کا اپنا مطلب یہ ہے کہ اس کو رٹ لوں جب آپ کو اور میرا امپریشن پڑے کہ یار کسی معلومات ہے, ویسے سے اشعار کے بھی جواب یہ پھٹافٹ دے رہا ہے. میں نے کہا پھٹافٹ نہیں دے رہا, میرا مفتی دے رہا ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے, اس کے صدقے مجھے سلامت رکھے. قلم مفتی کا زبان میری ہے, کیوں میری مفتی صاحب کی زبان سے اتنے سننے والوں کی تعداد نہیں ہے جتنی اس نا اہل کے سننے والے کی زبان لوگ سنتے ہیں. تو یوں وہ مل کے کام ہو رہا ہے, سمجھے, اصل کام کسی کا ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر ایسے اشعار ہمیں مل گئے تھے کسی نے بھیجے تو انشاءاللہ اس پر کام کیا جا سکتا. پرانے گانوں میں بھی اتنے اشعار موجود ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ بعض پرانے گانوں پر بھی یہ 35 کفریہ جو گانوں کے 35 کفریہ اشعار پر جو حکم بیان کیا گیا نا, ان میں بعض بہت پرانے پرانے گانوں پر بھی لکھا گیا ہے. وہ جیسے کہ مطلب میں آپ مدری چینل کے ناظرین کو وہ بتاؤں کہ کس طرح یہ کفریات گانوں میں کس طرح آتے ہیں, پھر ان پہ کیسے اب آپ شاید سمجھ جائیں گے. جیسے کہ امیر سنت نے اسی گانوں کے کفری اشعار کے صفحہ نمبر 112 پر محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا, لا حول محبت پہ یہ ظلم ڈھانے سے پہلے لا حول زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا, تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا ہماری طرح تو بھی قسمت کو روتا، یہ اشکوں کے میلے لگانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا، میرے حال پر یہ جو ہنستے ہیں تارے، یہ تارے ہیں تیری ہنسی کے نظارے، ہنسی میرے غم کی اڑانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا، زمانے کے مالک یہ تجھ سے گلا ہے، خوشی ہم نے مانگی تھی رونا ملا ہے، گلا میرے لب پہ بھی آنے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ اب یہ اتنے اشعار جو میں نے ابھی آپ کو بولے، یہ ایک گانے کے اتنے اشعار ہیں، یہ کس قدر سنے اور بولے گئے ہوں گے یہ مدری چینل کے ناظرین جانتے ہیں۔ مذکورہ اشعار اللہ رب العالمین جل جلالہ کی توہین سے بھرپور ہیں، ان اشعار میں کم از کم 5 کھلے کفریات ہیں۔ اللہ عز و جل کے لیے رونا ممکن مانا گیا، اللہ عز و جل کو ظالم کہا گیا، اسے محکوم مانا گیا، اس کو کسی کے رنج و غم اور بے بسی پر ہنسی اڑانے والا قرار دیا گیا ہے، اور اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے۔ یہ سنگین جرائم ہیں، سنگین ترین جرائم ہیں، اس پر تو تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ ہمارے رب عز و جل کی شان میں توہین ہو اور مسلمان اس کا نوٹس ہی نہ لے بلکہ اس میں مبتلا رہے معاذ اللہ۔ قاضی اسلام ایسے شخص کو تو قتل کرے گا نا، واجب القتل ہے جو اس طرح کے کفریات بکتا ہے، لیکن اب ہمارے ہاں وہ انداز نہیں ہے حکومتوں کا، شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ہو اس طرح کا انداز کہ اب کوئی کسی کو بولنے والا نہیں ہے، ورنہ یہ جو بھی مرتد ہو جاتا نا اس کو قاضی اسلام کو چاہیے کہ 3 دن تک قید رکھے، طریقہ اس کا یہ قید رکھے اور اس کو اسلام پیش کرے، اور اگر یہ توبہ کر کے مسلمان نہیں ہوتا نئے سرے سے گردن اڑا دے، اسلام میں یہ سزا ہے مرتد کی، وہ 3 دن اسلام پیش کیے بغیر قید کیے بغیر اگر اڑا دے تو یہ مکروہ ہے، قتل کر دے گا تو ہے وہ قتل کے قابل مرتد۔ ہم نہیں ہیں، عوام نہیں کر سکتے، عوام کو اجازت نہیں ہے، یہ قاضی اسلام کا یہ مطلب کام ہے، حکمران کا کام ہے، اسلامی حکمران کا۔ اب اگر یہ جو آپ نے اشعار سنے ابھی کہ یہ بھی کفریات نہیں ہے تو پھر کفر بولتے کس کو، کہ نعوذ باللہ، کہ یہ تو تھوڑا بہت جو اسلام کی شذبت رکھتا ہے اس کی سمجھ میں آ جائے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بکرا ہے۔ لیکن یہ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے دماغ سن ہو گئے، بند ہو گئے، کیا ہے یہ بکرے، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، ان کے کہنے سے کیا ہوتا، جو ایسا کر رہا ہے تو مسلمان، اس کے کہنے سے مسلمان تھوڑی ہو گیا، جب تک توبہ کرے نئے سرے سے اسلام قبول نہ کرے۔ اب آپ کی دعوت دینے پر الحمدللہ میسیجز بھی آ رہے ہیں، انڈیا میں کوئی مشہور کامیڈین ہیں عبید الرحمان اتاری ہیں وہ، اور کل وہ انشاءاللہ انہوں نے میسج کیا ہے کہ ممبئی کے فیضان مدینہ میں وہ اثر تھا مغرب پہنچیں گے اور انشاءاللہ باقی اسلامی بھائیوں کو اور اداکاروں کو بھی دعوت دیں گے اس بات کی انشاءاللہ، اور وہ کوئی وہاں کے مشہور ہے، وہاں پر بہت سارے آرٹسٹ ان کو جانتے ہیں۔ ابوبکر بھائی نے میسج کیا ہے، پاپا اسی طرح ایک شعر کا میسج آ رہے ہیں، تو جو خدا سے بھی نہ ٹوٹے ایسا رشتہ جوڑ دیں گے ہم، یہ بھی کوئی شعر آج کل بڑا مشہور چل رہا ہے، میسج آیا ہے۔ معاذ اللہ، ہم نے اس کا کفر ہونا، خدا کو بے بس قرار دیا نا، آج جس مجبور خدا توڑ نہیں سکتا، آپ نے ایسا رشتہ جوڑیں گے، ہو سکتا ہے جھاپٹ پڑے گی تو قبر میں۔ بابا ڈائری میں شاید اس طرح کے شعر کی وضاحت، ابھی جو ڈائری آپ کے ہاتھ میں نا، وہ بات بابا جی، وہ میں وضاحت کر دوں کہ میں نے جو شعر مانگے نا، اب کہ اس طرح کوئی یہ نہ سوچے گا اب چلو بھائی گانے سنے اور گانے سن کر شعر لکھیں گے، یہ مراد نہیں ہے، گانوں کی کتابیں آتی ہیں، لیکن ہر ایک کو یہ میں کسی کو بھی نہیں بولوں گا کہ تم اس کو نکالو، یعنی وہ کفر تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے میں پھنس جاؤں، لیکن جو اس فیلڈ کے وہ سمجھتے ہوتے ہیں وہ بیچ دیں گے، اس کے لیے اسپیشلی آپ کو نعوذ باللہ گانا سننا جائز نہیں ہو جائے گا، کہ ذرا شراب پیوں تو صحیح تاکہ بتا سکوں کہ نشہ کس طرح چڑھتا ہے، معاذ اللہ, تو اس لیے کوئی شراب پینے کی اجازت نہیں مل جائے گی. تو اس کی کتابیں آتی ہیں اور یہ اس کے فتوے جلدی نہیں دیے جاتے. مفتی صاحب بھی بہت سوچ سوچ کر بعض اوقات مشورے کر کر کے اس کا جواب لکھتے ہیں, کیونکہ اس میں رسک ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کفر کا حکم نہ لگتا ہو اور حکم لگا دیا جائے. یہ مفتی پر پھر حکم کفر نہیں لگے گا جبکہ اس نے پوری تنقید سے حکم کفر لگایا, خود پر حکم نہیں لگے گا. لیکن وہ احتیاط کرتے ہیں کہ جو کفر نہ ہو اس کو کفر نہ کہا جائے, اور یہ ضروری ہے مفتی کے لیے. تو پھر آپ بولے کہ ہم نے اشعار بھیجے تھے, اتنا عرصہ ہو گیا وہ رسالہ تو چھپا نہیں. تو یہ پہلے میں نے وضاحت کر دوں کہ دیر لگتی ہے اس میں, کبھی نہ کبھی تو ہو ہی جائے گا. اب جیسے یہ 12 ہوئے, اب 12 کا رسالہ نکالنے کے بجائے کچھ اور ہو جائے, جیسے یہ 35 کا ہے, تو یوں کچھ ہو جائے نا جمع, تو پھر انشاءاللہ رسالے کی طرف بڑھیں گے. اب یہ بیچارے کون لکھے اور مجھ تک کیسے پہنچے, تو مجھ تک پہنچانے کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی اگر میل کر دیں گے نا اور میرا لکھ دیں گے تو الیاس کو دے دو, تو انشاءاللہ امید ہے یہ مجھے دے دیں گے. یا مدنی چینل پر بھی اگر آپ میل کر دیں گے تو انشاءاللہ وہیں یہ لکھنا ہوگا کہ الیاس کو پہنچا دو, تو یہ مجھے پہنچا دیں گے انشاءاللہ. دو دل فارورڈ کرنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ اب یہ میسج بھی آیا تھا, کیا یہ جمعہ کے خطبوں میں خطیب حضرات اس رسالے سے بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہر ایک اس کی تسہیل نہیں کر سکے گا. آسان تسہیل میں نے آسان کرنا, آسان کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ گلاٹی کھا جائے. ہر خطیب اس کا کی صلاحیت نہیں رکھتا. جو باصلاحیت علماء ہے, ہر عالم بھی صلاحیت نہیں رکھتا معذرت کے ساتھ, جو باصلاحیت علماء ہے یہ ان کا کام ہے. یہ صحیح بولتا ہوں کہ بہت مشکل ہے, میں خود کئی جگہ چھوڑ دیتا ہوں تسہیل, کہ میں کہیں بعض ہوگا تسہیل کر کے پھر اس کو چیک کرواتا ہوں کہ کہیں میری تسہیل میں تو کوئی بھول نہیں ہو گئی. تو میں کوئی بات صلاحیت علماء میں سے نہیں ہوں, لیکن یہ کہ تھوڑی بہت اردو آ گئی ہے اعلی حضرت کے فیس سے, ورنہ اردو بھی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, بہت کم پڑھا ہوا. گجراتی میڈیم سے میں نے مڈل پاس کیا بس, گجراتی زبان جس کی اب باب المدینہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے, اتنی بہت کم ہے گجراتی جاننے والے. اردو کی ایک کتاب چلتی تھی ہمارے میں, بس وہ مطالعہ اور علماء کی صحبت, علماء سے سن سن کر کوئی دو چار اردو کے الفاظ مجھے یاد ہو گئے. پوری اردو تو کیا کسی کو بھی نہیں آتی, بابا اردو کو بھی نہیں آتی ہوگی, تو یوں تھوڑا کام چل جاتا ہے. اس لیے وہ مجھے کوئی بہت بڑا علامہ یا مفتی نہ سمجھا جائے, میں وہ نہیں ہوں. اور یہ انکساری بھی نہیں, اظہار حقیقت ہے. اظہار حقیقت کر دینا اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. شیطان بہت بڑا علامہ تھا, بہت بڑا عالم تھا, اس کا حشر کیا ہوا. غلام احمد قادیانی بہت بڑا علامہ تھا, نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا, مرتد ہو گیا, اور شیطان کو قرآن نے فتویٰ دے دیا کانا من الکافرین, وہ کافروں سے ہو گیا. یہ کہ بس اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ اپنے آپ کی خامہ خواہ مطلب اچھے اچھے خوبصورت جملے رٹ کر آدمی یہ شو کرے کہ میں بہت ماہر ہوں. اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے, بناوٹیں نہیں کرنی چاہیے. کہ خدا جانے کے علم الہی میں ہمارا کیا مقام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, شیخ طریقت امیر اہل سنت نے 28 کلمات کفر, یہ بھی ایک رسالہ مرتب فرمایا. میرے ہاتھ میں ہے یہ رسالہ, اس کے صفحہ نمبر 12 سے میں آپ کو عذاب جہنم کی جھلکیاں بیان کرتا ہوں. کیونکہ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے دل چوٹ بھی کھاتے ہیں اور آدمی پھر اس کا ذہن گھومتا ہے کہ یار میں کس طرف جا رہا ہوں, جس سے معاذ اللہ کفر صادر ہو گیا. اسے چاہیے کہ دلائل میں الجھنے کے بجائے فوراً توبہ کرے. جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. خدا کی قسم جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. کفر کی موت مرنے والوں کو لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے. پختی اونٹ یعنی ایک قسم کے اونٹ جو سب اونٹوں سے بڑے ہوتے ہیں کی گردن برابر بچھو اور اللہ عز و جل جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ کے اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش درد بے چینی ہزار برس تک رہے. یہ مشکا شریف کے حوالے سے نقل کیا گیا. سر پر سخت گرم پانی بہایا جائے گا. جہنمیوں کے بدن سے خوب پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی. خاردار توار کھانے کو دیا جائے گا. وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک خطرہ دنیا میں آ جائے تو اس کی سوزش اور بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا. اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو تیل کی تلچھٹ کی طرح سر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہ شوربے کی طرح بے کر قدموں کی طرف نکلیں گے. قبر کا خیال بھی سنتے رہیے. چنانچہ غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 64 پر میرے اہل سنت لکھتے ہیں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکری غرقت تشریف لا کر دو قبروں کے پاس کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا, کیا تم نے فلاں اور فلانا کو یا فرمایا فلاں فلاں کو دفن کر دیا؟ صحابہ کرام علی و رضوان نے عرض کی, جی ہاں. چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب پر خبردار ہوتے ہوئے, یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھی اس نے پروردگار کے بھی خبریں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, ابھی فلاں کو قبر میں بٹھا کر مارا گیا ہے. پھر فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اسے اتنا مارا گیا ہے کہ اس کا ہر عضو جدا ہو چکا ہے اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی ہے اور اس نے ایسی چیخ ماری ہے جسے سوائے جن و انس کے تمام مخلوق نے سن لیا ہے. اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ باتیں نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں. پھر فرمایا, اب دوسرے کو بھی مارا جا رہا ہے. پھر فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اسے بھی اس قدر زور سے مارا گیا کہ اس کی بھی ہر ہر ہڈی جدا ہو گئی ہے اور اس کی قبر میں بھی آگ بھڑکا دی گئی ہے. اس نے بھی ایسی چیخ ماری ہے جسے جن و انسان کے علاوہ تمام مخلوق نے سن لیا ہے. اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ کلام نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا, آقا ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا, پہلا پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا تھا. میرے مدری چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے, نہ جانے کس گناہ پر کس کی گرفت فرما لے, ہم نہیں جانتے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب قبر آ لے. آپ نے گاڑیوں کو مشینوں کے ذریعے کمپریس ہوتے ہوئے دبوچتے ہوئے دیکھا ہو شاید, تو تصور کیجئے کہ دو مشینوں کے بیچ میں ایک لوہے کی کار رکھ دی جاتی ہے, دو مشینیں آپس میں ملتی ہیں, اس کار کا کچھور بنا دیتی ہے, قبر کی دیواریں بھی ملیں گی, لازمی ملیں گی, نیک ہو یا بد ہو قبر نے دبانا ضرور ہے. ہمارا حال دیکھو تو صحیح یار, ہمیں قبر دبائے گی تو کیا حال ہوگا, ہڈیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے پہ پیوست ہو گئی تو کیا بنے گا. ہم تو مستیوں میں مست ہیں, آگے کتنی مطلب کہ کیسی منزل آنے والی ہے. ان کو رحم آئے تو آئے, ورنہ وہ کڑی مار ہے, کیا ہونا ہے. ڈنگ بس کبھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں, ڈنگ بس کبھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں, قبر میں بھی سوکھے ڈنگ ہوگا. یار سنو, جس کا ایمان برباد ہو گیا خدا کی قسم وہ کہیں کا نہ رہے گا. جو کفر پر مرنے والا بد نصیب آدمی قبر میں پہنچے گا تو منکر نکیر کے سوالات کے درست جوابات نہ دے سکے گا, اور پھر خوفناک عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 110 تا 111 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں, اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا, یہ جھوٹا ہے, اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو, اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی, اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے. اس کے ساتھ لوہے کا گرس ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے, اس ہتھوڑے پہ اس کو مارتے رہیں گے, نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے, نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا اور شکل کے بن کر اس کو ایزا پہنچائیں گے. قیامت کے میدان میں بھی کافر پر طرح طرح کے عذابات کا سلسلہ ہوگا, اور بالآخر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا جہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا. چنانچہ بدر الطریقہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الکوی مختلف دل ہلا دینے والے عذابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں, پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس قدر برابر آگ کے صندوق میں اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے, پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا کفل یعنی ایک آگ کا تالا لگایا جائے گا, پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا کفل یعنی تالا آگ کا تالا لگایا جائے گا, پھر اس طرح اس کو آگ اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا تالا لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا, یہ عذاب بالا عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے. جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے, اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کر کے پھر منادی پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا, وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو, پھر جہنمیوں کو پکارے گا, وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے, پھر ان سب سے پوچھے گا اسے پہچانتے ہو, سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے, وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیش کی ہے اب مرنا نہیں, اور اے اہل نار ہمیش کی ہے اب موت نہیں. اس وقت ان یعنی اہل جنت کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان یعنی دوزخیوں کے لیے غم بالا غم. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا سوال کرتے ہیں اور تینوں دنیا اور آخرت کی عافیت مانتے ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, مذاق نہیں ہے یہ. ہم جس طرح بے باکی کے ساتھ گانوں میں اور زبان کی جس طرح بے احتیاطیوں میں اور لاپرواہی والی زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں آگے کا پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ہوگا کیا. اتنا کمزور ایمان لے کر نزا کا عالم پائیں گے, شیطان سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. کر لے توبہ, کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. سن کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار, موت آ کر ہی رہے گی, یاد رکھ جان جا کر بھی رہے گی, یاد رکھ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا جائے گا, بے عمل بے انتہا گھبرائے گا, کام مانو سر وہاں آئے گا, کام مانو سر وہاں کرنا ہے, آخر موت ہے. اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو چپ چپ کر گناہ کرتے ہیں, چپ چپ کر گانے سنتے ہیں, چپ چپ کر فلمیں دیکھتے ہیں. اب تو گھر گھر کمروں میں کمپیوٹر رکھے ہوئے نا, موبائل فون میں فلمیں گانے باجے وہ ساری چیزیں آ گئی نا, کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا, وہ زنجیر کھینچ رہا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے ہے اور دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لوٹا دیا. پھر میں نے اسے اس مردے کو مارتے ہوئے دیکھا اور مردہ کہہ رہا تھا, کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں جنابہ سے غسل نہیں کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ تو اس مارنے والے نے جواب دیا, ہاں کیوں نہیں, تو واقعی یہ کام تو کرتا تھا, مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا اس وقت اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا تھا. حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے, میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان آتا جاتا تھا. ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں کھلی ہوئی قبر دیکھی اور کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا, یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو. تو وہ مردہ کہنے لگا, یا رب عز و جل, کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کرتا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگے گا. تو میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا, تو لوگوں کے سامنے یہ عمل کیا کرتا تھا؟ لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مدینی علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں, ہمارا ایک دوست تھا, اس نے میں بتایا کہ میں اپنی زمین کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا, تو میں قریب کے ایک قبرستان کے پاس آیا اور نماز مغرب ادا کر کے ابھی وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے قبرستان کی طرف سے رونے کی ایک آواز سنی. جس قبر سے رونے کی آواز آ رہی تھی میں اس کے قریب آیا تو سنا وہ مردہ کہہ رہا تھا, آ بے شک میں روزے رکھا کرتا اور نماز پڑھا کرتا تھا. یہ سن کر مجھ پر کپ کپی تاری ہو گئی, تو میں نے قریب کے لوگوں کو بلایا تو انہوں نے بھی وہ باتیں سنی. اس کے بعد میں اپنی زمین کی طرف چلا گیا اور جب دوسرے روز واپس آ کر اسی جگہ نماز پڑھی اور غروب آفتاب کے انتظار میں وہی ٹھہرا رہا, پھر نماز مغرب ادا کر کے قبر کی جانب کان لگا کر سنا کہ وہ مردہ روتے ہوئے کہہ رہا ہے, ہاں میں نماز پڑھا کرتا تھا اور میں روزے رکھا کرتا تھا. اس کے بعد میں اپنے گھر لوٹ آیا اور 2 مہینے مسلسل بخار میں تپتا رہا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح کی کئی واقعات میں روایتیں واقعات سارے تو بیان ہو رہے ہیں, ہمارا دل چوٹ نہیں کھاتا, ہم گھبراتے نہیں ہیں, ہم توبہ کر لیں, سچی توبہ کر لیں, ہم لوگوں میں ہوں, تنہائی میں ہوں, جس حال میں بھی ہوں, بس اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے بچا کر رکھے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا ہو. اللہم ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے غضب سے, اس کی گرفت بڑی سخت ہے, وہ رحیم ہے, کریم ہے, ستار ہے, غفار ہے, سبحان ہے, رحمان ہے, اس کے غضب سے بھی ڈرنا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلوا علی الحبیب صلی اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, سبحانك اللهم لا إله إلا أنت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.